أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. لآخره حصة كم سلور بابونو چې پاره کې تر دې ځایه پورې د دوو بابونو تذکره وشوه. دې ځنه دریم باب دی، آداب وزي 283 نمبر آیت پورې. په دې کې د اول نه زجر او تخفیف دی، هغه ربا کوونکو سود کوونکو ته چې هغې سود حلال ګڼي. بیا بشارت دی په صفاتو د ایمان او د عباداتو بدنیو او مالیو، ځکه دغه صفات د سود والو نه ندی، دا د نیکانو دی. بیا منه ده د ربا او د سود نه ایمان والله په وروستو آیاتونو 278 279 کې، او ترغیب دی په قرضدارۍ کې نرم معاملې کولو ته، او تخفیف هم ورکوي آیات 280 281 کې. بیا ورپسې اوږد آیات دی، آیات المداینه وته، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. په دې کې ذکر د آدابو دی، د پاره د دفع د اختلاف او د پاره د دفع د فساد مالی معاملو کې. لکه څنګه چې سود سبب د فساد دی، دارنګې د دغه آدابو نه خلاف کولم سبب د فساد دی. دا دوه آیاتونه 282 283 دا ذکر دي، تقریبا سلور دیرش مسلې دي پکې، ان شاء الله تفصیل سره به وروسته وایو چې په دې کې سلور دیرش مسائل ذکر دي. دې آیات کریمه کې کله چې مخکې انفاق فی سبیل الله ته ترغیبات ذکر کړو چې دا الله په نوم خرچې وکړي، نو اوس منه ذکر کوي د حرام مال ګټلو نه په طریقه د سود. دې د پاره چې اسنه چې دې خرچې د خبیث مال نو کی، ځکه کم سړی چې د خبیث او پلیت مال نه د حرام مال نه خرچې کوي هغه ته هیڅ فایده نه ورکوي. دارنګه انفاق سره ظاهر کې مال کمیږي، او په سود کولو سره ظاهر کې مال زیاتیږي. د دې په منځ کې مناسبت د تضاد دی. خدا بیل خبره ده چې اگر چې هلته مال ظاهر کې کم شو، خو هغه سبب د برکاتو دی، او دا دویم سبب د بے برکتۍ دی. اگر چې ظاهر کې دی وی چې مال ډیریږي، خو دنیا او آخرت کې بے برکتی راځي. دارنګه مخکې آیات کې بشارت اخروی ذکر شو، په نیک عمل باندې چې هغه په شرعي طریقه خرچه کول دي. نو دې آیات کې تخفیف اخروی دی، په ناکار عمل چې هغه سود دی. الذين هلكسان ياكلون الربا چې خوري مال د سود. دا ګوره مستقل کلام دی، ځکه دا څه ونوي چې ولذینا الذين، ځکه دا د مقابل نه مخالف هم دی. مینس کې حرف عطف ذکر ونلو چې ردی په مینس کې ظاهر کې تضاد دی، د دې وجه نه په ماقبل نه دی عطف کړی. او دا یو فرمایل چې دا کم کسان سود خوري، نو دا غي حال وګوره وره خوړلې وي. دا ځکه چې خوړل د دنیا دارو خلقو اهم او لوی مقصدی کنه، د دې وجه نه عقل ذکر کو، او اشاره کوي قباحت دا غسود والو ته سود خورو ته، چې دی دا کار صرف د خپل خېټه ساتلو د پاره کوي چې سودونه اخلي. او دا مقصد خو مړه د زناور وو، اغیم په دنیا کې صرف فروسکو کې نظری. ادا قانون دی ګوره چې په مال ګټلو کې اهم او اعلی مقصد خوراک دی. اگر چې دې سره نور سيزونو راضي ګوره، چې دنیا نور سامانونه دي، کورونه دي، جیدادونه دي، دارنګه بینک بیلنس یو بل سو بل پیسې او ټکی جمع کول، خو لیکن اهم مقصد پکې خوراک دی. انسان په خوراک ژوند دی، دې په کپڑا نه دی ژوند دی، دې په دین نه دی ژوند دی چې د لوی عمارت ته لوی بنگلا ده، او په خوراک باندې د زندگی تیریږي. دغه وجره چیرې چانه ته پوسو کې الکه څه کوي یو مړه په اوړه ګټو، دا صرف اوړه ګټلی معنا دنیا کې انسان ژوندې پدې ردا اوچت مقصد وکنه ځکه دا ذکر کدا مطلب نه دی چې وسړی سود اخلي او خوري نه نو خیر دې کزان لبه بنگله جوړي ځان لبه جیدات جوړي نه اخلي مال د سود ظاهر کې خدا لري چې کسان چې خوري مال د سود ما معنا سوکړه اخلي مال د سود یا کلون الربا اخلي مال د سود لا يقومون طاب نسید خپل قبرونه په قیامت کې الا كما يقوم الذي مگر پشانتا د پاسې دود هغه سړی يتخبطه الشيطان چې ګډوډ کړی اغل را پیری من المس د وجد نن وتو د پیری نه پد کی د مقام کې وی لا يقومون دو تفسیر زموږ د سلفونه نقل لی عبد الله بن عباس رضی الله عنه حبر الامه مفسر الامه لومبه مفسر سعید ابن جبیر رحمه الله قطعدا مجاهد دګړو کسانو نقلو چې ردینا مراد ادریدل دي د قبرونو نه پروز د قیامت او د عبد الله مسعود رضی الله عنه داغه په یو قرت کې دار اغلی ومو چې لا يقومون يوم القيامه الا كما يقوم الذي دا یو قرت ومو اگر چې شاخ قرت ته او دین تفسیر دلته داو چې نه دا په دنیا کې بردي حال لګد لیونو په شانتي یو سړی چې پیریانی ګډوډ کی کنه شیطانی ګډوډ کی او دی لکه د لیونو په شان ګرځي نه دغه شان دی بم سرواله برواله ګرځي او بد حال وای په دنیا کې او دی پسې وای چې پلانی زنه پیسې راغلي دي پلانی زنه نه دی راغلي پلانی زنه راغلي دي ټول زندگی برته پدې کې تیریږي پلانی راولي دي پلانی دی راولي او کاته کې دورا کټ شوی دورا نه دی کټ شوی او دی چې کلمری کنه دغه وخت کې د سوچي ښا قرطبی لیکلی دي تذکرہ کې وګت کتاب غلی کلو پدې تفسیری قرطبی والا او پای کې حال ذکر کړو چې د ځن قدم په وخت کې چې انسان کم عمل ډیر ډیر کوي دنیا کې ردو سره مې نه کنا ناغره د مخې ته او بیا دا غي بلا واقعات ذکر کړی دي ښا چې پدې کې نظر نه دی خو هغه خلک کلمې وای او دا غو سوچ پدې کې پلان کې د پاتې دی او د پلان کې نه دی راوړي اذور پیسې دا ټول ژوندۍ پدې کې تیر شي ناغي وی ودار دنیا حال له بار صورت په لحاظ د تفسیر باندې ډومبې تفسیر غره زکو چې هغه د صحابو نه نقل له او دا دیم تفسیر په خپل ځای صحیح دی خدا تعویل له او صحیح تعویل له د دې وجنه آیات عام کا دواړو ته دغه مصداق دی او دیم مصداق دی دنیا کې به هم حال خرابي او آخرت کې هم دغه وجه چې مظهری او نور مفسرین دلته دا ټکی لیکو چې لا یقومون من قبورهم دخلوا قبرهم او پانسی الا کما یقوم الذی مگر پشانت د پاسیدو د هغه سړي وردا ما مصدری دی نورستو فعل په تعویل د مصدر سره وګرځي الا كقيام الذي معنا د مصدر بکه مگر پشان تا د پاسیدو د هغه سړی يتخبطه شیطانو چې ګډوډ کړی د لره شیطان من المس د وجه د مسقولو د شیطان نه د لره او د شیطان نه مراد سرکش جنی دی دې کې دوه احتمال دي یو دا چې د الله تعالی قدرت ورکړی دی شیطان له جنی له په یو انسان باندې ورکی قدرت تر دې پورې چې داغه انسان دماغ او حواس خراب شي ناغه ته بیا خلق مجنون ویلې ونه وته وی ابو حیان ویلې دي خپل تفسیر کې چې ردین عقلی معنی انشتا او دین دا چې الله په انسان کې ګډ وډ کیفیت پیدا کی دا پکې الله پیدا کی او نسبت شیطان ته مجازن یا تشبیه نه ښه او من المس پدې کې دوه قول دي یو دا چې دا متعلق دی تخبطه سره د پاره د دفی د وهم او وهم دا دی چې تخبط په معنا مجازي سری معنا اغوا او گناهونه خيسته کول په دې معنا راغله دي نو من المس سره دا وهم لري شو او په دې معنا سره مراد د مس نه سره چې پیری له الله تسلط ورکی په بدن دی په دې انسان باندې او د انسان دی بدن کې نه نوځي نو دا هغه په حواس او دا هغه په دماغ واسر وکي قرطبي تفسیر کې لیکلي دي چې د آیت کریمه دلیل دی په دې باندې چې پیری په انسان کې نه نوځي او کوم کسان چې غي د دین انکار کوي لکه معتزله شو یا عقل والا اکثر دا پاغي باندې رد او صحیح حدیث مو نبی له سلام فرمایل الشیطان یجری من احدکم مجرا الدم دا شیطان دا چې چلیږي شیطان نه مراد پیری دی په دې بدن کې لکه څنګه چې ستا په بدن کې په دې رګونو کې وینه چلیږي دی وینه کې نه نوځي ښا او دیم د بدن الله دا چې پیدا کړی د پیریانو چې لږ ګلو کې غونته سوري کې لس کسان نه یوځي شي چې را یوځي شي دا اوس دا شو چې هوا دا یار څه شي دي ځکه پاغه چې کوم شکل الله غل ورکړل دي پاغه شکل کې مونږ نشو لیدې نو قران کریم نسو په دې باب کې انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونه. دا شیطان دارنگی رد قبیله و ذریت پیریان دی تاسو وینی و تاسو نه وینی تی په خپل شکل کې نشلی دی او دی چې د انسان په شکل شي یا د بل ساروی یا د بل سیز په شکل شي ناجودا خبره ده بیا به تو وینی. دې مقام کې اکثر معتزله اغي عقل له ترجیح ورکی دی وجه نه صحیح احادیث نو انکار وکي او یاغه مستشرقین رستو یا نیچریه چې وته وي اغي په داسې زینو کې دامون نه مرچ انسان باندې پیری راځي. یو دور کې مخکې یو مناظره چلیده په اخباراتو کې هم او کې نیوټاون کې داسې وخت وو او غالبا یو غلطه کوثر نیازی وو بری غلطه بلی وته نو او اخباراتو کې مناظره راتله د جانبینو ډیره وخت پورې دا مناظره چلیدلې وو اخباری مناظره. یو پیریان نشته هغه پروفیسر وی دا په دلایل پیش کول خو بار صورت دی باک کې د علماو اتفاق دی علامه زمخشری کشاف ول لوی معتزلی دی او هغه په خپل معتزلیت باندې فخر کوه چې چابوده سو کې فلان کې معتزلی ما او هم ډیر لوی عالم تر دې چې تفسیر مدارک والا علامه نصفی به چې کمزه کې بنش قران کریم کې یا سزه کې نو د مشکل د حل کولو لپاره به غته دروازه ټکوله. طالبانو کې د لطیفه مشهور ده چې اوزل راغې او دروازه و ټو ټکول هغه ته من بل بابه دروازه سره سوق دی ناغوی عمرو وی عمر امکان عمر نصفی هغه ته انصرف واپس شد هغه سره نه لګی ده ناغو ته عمرو لا انصرف عمرو خوجی غیر منصرف ته دا خو نحویانو اصطلاح وکنه غیر منصرف ته ناغو ته وی زانوک کی رسوریفا د کافی عبارت دی کله چې غیر منصرف هم نکره کی کنه نو دی بیا منصرف شي لکه دور لوی عالمو چې دا څه علما راځي دا غنه ته پوسونه کوي خو دی معتزلی او سره دا غینه علی کلی دی چې دا ټیک دی چې څه کسان د دین انکار کوي خو بلا مشاهدات زما مخې ته دا راغلی دی چې زه انکار نشم کولی شته سره د دین هغه دا وایي چې دور لوی عقلی دی هغه مشاهدات دي یو سړی چې د دین انکار کوي چې پیری په یو انسان کې نشي نه نوته هغه به د مشاهداتو نه انکار کوي خو دا مطلب نه دی چې ګوري په دې زنانو کې دا لا ډېره زیاته ده او خلک وایي خو چې له دغه شي بس پیریان پکې نه نوتی دي بس وایي دی لیدلی ونو او یا په دې سړو کې بازي چې ګوري بس وی پیریان دي نو یار ځکه هم نه کنه دا مطلب هم نه دی ځکه ګوره تسلط الله نه دی ورکړي خو چې کله انسان د پلیته کارونه کوي نو په هغه باندې بیا ډېر غالب کیږي. دغه جو چې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی تاسو چې ټټه ته ننوځي نو دا کلمات خامخا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا الله تاسو په ذات پنای واړم د پلیتو نارینو شیطانانو نو د پلیتو زنانو شیطانانو ولی فإن هذه الحشوش محتضره ځکه دا ټټه ګوره د پیریانو نه دکی خو په دې کې چې کوم پلیت کې سم دیغه پیریان دکی مسلمانانو مشته او بعض علماء وی داغی مشاهده دنو مونږ داغی مشاهده ذکر کوو یو لوی شیخ دی چې دی کې دوه قسمه دي یو پکې غري چې دی کې یو قسم ملکانان دي او تیز خلق دي او دویم د عام پیریان دي. عام پیریانو کې دوه قسمه دي کافر پکې مشته او مسلمان پکې مشته خو چې دا کم پکې لګ موتبر دي ټول مسلمانان دي والله علم دا د ایدو خلې د ایدو مشاهده خبره ده کنه او باقی دا ده چې دواړه پکې شته و یو د شیطان خاص نسل له دا پیره او شیطان یو بل سره نږدې دي د پرنه نسل یو دی خو جای دی کې کم سرکش دي نو هغه ته شیطان بیا وي او دا الله پیدا کریم دیر دي دی. یو عالم کتاب لیکل دی احکام المرجان فی اخبار الجان حنفی عالم دی رت په خاطر شوی دی او هغه پای کې سہالات ذکر کړی دي دا مسلې ذکر کړی چې د انسان او د پیری واده کې دي شي د پیره خزي یا د پیری او د انسان سره واده کې دي شي د زنانه سره په دې موقعات ماقعات نقل کړی دی خبره ډېر اوږده شلولې ده ډېر اوږده خبره ده کوي او پای کې هغه دا تفسیر کړی دی چې دیکي چې دا کوم سرکش دي دا شیطانان دي خدا دوره پیدا کیږي چې دی په یو وخت کې سلورنی مشلې رونی دو سورونه دي درې سورونه دي یو مور نه کړه او عمرونه ول الله اوږده ورکړي دي تر دې پورې چې د باز عمرونه پکې 2000 کالې پاره سو کالی بغډی رګدوګ د عمرونه ول ور کړی دی کنه والله علم نور خو نه پم پخپل لیدلی دی نو مو سره خبرې کړی دی کنه چې را تاسو څنګه چللی او څنګه اخی چللی دی نه غی پوشا کارې پوشا خو قران کریم غدلته نصر راغی کنه علامه مخشری وی دا خبره صحیح ده د دې د د مشاهدات نه انکار وی مکوي او علما او لیکلو خپل کتابونو کې چې پیره راتلی شي په انسان باندې. مفتی رشید مولانا رشید احمدی گنگوهی رحم الله یا داسې نور علما او خپل کتابونو کې لیکلو چې دا خبره صحیح ده، دین انکار نشي کېدې ښا نه انکار ته مکوا او دا مونه چې بس سو اله خو دي خو کېږي نه پیره پیراغله دي او یې پیره حل وای دام دروغ دي. پیری ته پته نه لګي روز تبرا شي ان شاء الله هغه په غیبونه دي عالم. بعضی کسانو په خواچه دا سیلې میلې به شروع شو کنه نو پای کې هغه د یوې غاړم سیلې شي د بلې غاړې چې تر امارت نه را تمبیږي نه غده کې چورلندې غونډه جوړ کی دا نور څه نه وي. خو صدا سي چې مخالفي سیلې چې مخالفي سیلې د دې غاړې والا دي د دې غاړې والا دي کني پکیو بل ته لګونه تا ته پته ولګي نو په هغه کې چورلندې غونډه جوړ شي نو خلک وي دا پیریان ډولې وړي او پلان کې دې پکې مجمع کې هو دا خلک دې پدې نه دي اجي سشي به تیر وکړو ورولې نه ذهن جوړ کړو چې پیریان او مامدان ته خپل کړي واخلې او موږ خپل کړي راګي ته وایي نه پويږي په غیب ورسره ولاش ان شاء الله. سليمان عليه السلام وفات شو او الله ته سوال کړو چې الله زمانه د ولاره په حالت کې سا واخلې به خپل کونټه ته داسي ډډه لګولې وا او مخامخ شیشه لګېدلې کمره کې او یا هغه زمانه کې ورده یا کړکې ده یار څه چي. او سليمان عليه السلام جلک کاریو پیریان بداغن لري زیات یریدل د دې وجه نه د یری ناغي کتین شو دنه ساوته یو کال تیر شنو فلم ما خر تبینت الجن الو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. دغه وخت کې پته ولګی د خلکو ته دا پیریان په غیب پوی دی دې به دوره سخ عذاب کې چې تاخته وي ته چې پته لګیدل چې سليمان علیه السلام وفات بیا کار کو بیت المقدس جوړېدو او دا غیر پاره د قطر سین نه خپل خپل ګټه راټولول کانی راټولول یو بیا کار نه کو. قران کریم ویلو سرکشي خو پای ګډیره دا ولې د اور نه پیدا دي کنه اجي کله ما ده د اور نه نه ظاهر ده چې غصه پکې هم ډیره ده او سرکشي پکې هم ډیره ده. په بار صورت قران کریم د دې نس نه دا معلومیږي چې دا کی دي شي نو دا لوم به تفسیر ده او لمن المس مطلب هم ده غده او دویم قول په دې کې داو چې دا متعلق ده لا يقومون پوری او د مس نه مراد لیونتوب ده. بار صورت چاویل ابن عطیہ چې د جنون نه مراد تشبیهی جنون ده لیکن اول تفسیر چې کلمو والو نو ابو حیان وی وی د دې تعلق فلا يقومون پوری په دوه طریقې راځي په دوه طریقو سره دا مردود دي. یو دا چې په قیامت کې جنون حقیقی په خلقو نه راځي او دویمه طریقه دا ده چې رستو الا استثنائی رستو یو لفظ د ما قبل د استثناء سره تعلق نشي لرلی مگر اله چې توابع د استثناء نه دلته ویدا څنګه دا وي باصورت علمی خبر هغه کړی دا خو دواړه تفسیر د مقام کې شته او دا لومبه تفسیر بهتر دی غوره دی. یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی اغله را شیطان من المس د وجد نن وتو د پیریانو نه پدګي دا خو تفسیر دی بهتر دی او چا د مس نه جنون مراد اغست او ما دې تفسیر دی ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دا دی ولې دا لبګي وې چې سود باندې کار کوي او ټول عمر د پسود کې تیر شه سود خوري ذالک بانهم قالوا دا خبره په سبب د دې چې یقینا دی وی انما البيع مثل الربا بشکا دا بيع هم د سود په شانتی دا دا بيع هم د سود په شانتی دا ګوره عبارت خدا سي پکارو کنه چې دې ځان له دلیل پیش کول نه دا سي به ویلو چې انما الربا مثل البيع دا سود هم د بيع په شانتی دي سره په 2 روپے باندې نشي والی او په بلې په 3 روپے خرڅي 2 روپے پکې ونه ګوره د دې قیاس معکوس ته او دا اصل کې مبالغتن دی ویلو چې مړه د بیع کاروبار او چې په حلاله طریقه باندې جو د موږ تجارت کوی دا به دوره حلال نه لکه سود چې سوره حلال نه معنا دی د غیر حلال والی قائل شو کنه ځکه دا قول کو چې انما البيع مثل الربا دې ته قیاس فاسد وي ښه نه الله جل شانو پیرت کوي چې ودا سو ظلم کوي ربا حرام ده او بیع معامله دا حلال ده نو تاسو لګي او حلال او حرام یو شان جوړوي یو حکم ولا ورکوي وحل الله البيع او حال دا چې حلال کړی دا الله بيع خرڅول غسل الله حلال کړی دي او حرم الربا او بن کړی دې سود حرام کړی دې سود ګوره دا دور الوی ظالمان دي کنه چې دي سود لکه دا بيع په شان حلال خو سکه چې دا غینه زیات حلال ګني نو دا د الله د طرف نه دا غید قول رد شو چې حل الله البيع وحرم الربا او دواړو کې فرق دی. ابو حیان ویلو خپل تفسیر کې چې دا دلیل دی چې د نفس په مقابله کې قیاس نه دی جایز. دا نفس دی د الله د طرف نه چې بیع جایز ده او سود حرام دی. اوس یو سړی لګي او د دې مقابله کې قیاسونه پیش کوي چې جی د سود خوم لکه دا بیمه والا یا دا کسان اکثر بدا لبی مبي پی یره چې د دې سال خوم د دې پشان دی نو دا د نفس مقابله کې قیاس کوي او دا شیطان کار دی. نفس راغله دی نو تاسو څنګه قیاسونه کوي په دې باب کې؟ او دا تشبیه صریح دلیل دی چې دا خلق ربا حلال ګڼي. د دې وجه رستو دا عذابونه ذکر کړی دا غي د پاره کم سړی چې سود ته حلال وي کافر شي کنه. دا عذابونه د کافر دی اصل کې. کی دې شي او سړی دا سي چې هغه سود کوي او دا اقرار هم کوي چې او حرام دی حکومه کنه حرام دی او بند دی. لکه و سړی بل ته وی چې دوره دوره سود پور پسې راکې نه هغه پیسې خو ته هغه وړي دا مجبوري و یو ملګری خبره کوله نه بیا ور پسې راغې چې بای هغه نورې پیسې هغه ویره دا خو سود دی او حرام دی. ناغوت ګوره تا سره ما خبره کړې و چې دوره پیسې بور پسې راکې او ایته لګ را دی خوشه هلته کې اور بلو وی دي ته ګوته ونیسه. ناغه ګوته وتا وی دي ته به څنګه ګوته ونیسم داراله سي دي وی ما د جهنم اور ته ځان ټینګ کړې ده تر دنیا اور دې ما د هغه اور ته ځان ټینګ کړې تا نه به پیسې لم وي اور د دینه دا پته ولګې چې دا سپیر دې ته بالکل حرام وي اردیم قائل لې چې الله به ما جهنم کې چې خو بیا مکافر خو ته نشوي له ډېر لوی بدبخت دي ولی دا غني چې حرام دي ادم غني چې الله به ما په جهنم کې چي نو سړی کدا سي چې داغه عقیده داسې ده نو ته کافر نشوي له بیا خو کوي چې بالکل حلال نه شته دنیا کې داسې خلق او مړه داسې خبرې دي کافر دي بیا داغه حکم د کافر دي او دلته هم دا سزا د کافر د پاره ذکر کړي. فمن جاءه موعظه من ربه نو څوک چې راغی هغه ته واعظ او نصيحت ته طرفا درب ددنه واعظ او نصيحت څه دی؟ موعظه چې الله دا حکم کو چې ربا غوري حرام ده ربا حرام ده سود حرام دی نو د سود د حرمت حکم راغی دی ته موعظه وي او جاء وي ګوره موعظه تم فاعل ده جاء ده پاره کنه نو جاءت موعظه نه ونی دا ولي یو خدا چې موعظه تم د مقام کې مصدر دی اما صرف در مذکر مؤنث دوار ضمیر راجی کی دی شی ادم دا چې دلته موعظتون کې تانیث حقیقی نه دی د دې وجنا د دې د پارا فعل مذکر مراتلی شی مؤنث مراتلی شی جاءه موعظتون راغه هغه ته نصیحت راغه هغه ته وعظ وعظ وی اصل کې بندول تا او دی الله بند کچې حرام مخاله بنځي سود بنکه مر ربه د طرفه درب ددن فانتها نو دې بنشو نو فله ما سلفو دد پارا هغه سدي دد پارا هغه سدي چې مخکي کړی دي معنا دد پارا هغه مال دی چې مخکي ورکلې پلهو ما سلف اوس دې مقام کې د ما سلف نه مراد په دې مقام کې سره نو معنا دا چې دې لګېدلې او مخکي د تحریم نه یا د نزول د دې آیات نه چاته پته نه و او هغه داسې کړی دي نو دا غي ګناه په هغه باندې نشته ولی فله ما صرف هغه ولا جایز شو ته پته نه وا او یاد دې مراد ده چې کوم قرض په تور د سود باندې مخکې د توبې نه یو سړی ور کړو نو وروسته د توبې نه به صرف هغه قرض واپس اخلي سود بناخلی فله ما صرف او دا اصل کې حرام دي. دلته مفسرین بیا ابن کثیر و غیره حدیث د زید ابن ارقم ذکر کړل دي چې هغه د یو زنانه نه وینځه په قرض واغسته او پاته 100 روپے یو زنانه نه پاته 100 درهم یې واغسته به په هغه زنانه باندې د قرض د نیټې نه مخکې په نقدو په 500 خرڅ کړه. معنی یو تن نه شی واغسته په 100 روپے او د قرض نیټه و چې 2 میاشتې پس به تاله 100 روپے درکوم او چې څه وخت تیر شو نو هغه له بیا پاته 100 ورکو. داسې مثال شو یا دا غینه کم ورکو په 500 ورکو ظاهره ده چې دې پشپک سو واغ سو خود دې خو پاته سو حساب کړو کنه 200 روپۍ ته ګټه را لاله ظاهر کې. عائشه رضی الله عنها ته پته ولګیدا ناغه هغه زنانه ته وویل چې تا کوم خرڅول غستل کړی دی نو دا لري ناکار کار کړی دی ناکار کار دی او زید ابن ارقم ته وی وکتوبه دې اونکل نه الله به جهاد هم باطل کی چې د نبی له صلوات و سلام په ملګرتیا کې تا کوم جهادونه کړی دي کنه اب هم ځان له ختم کې ښا نو بس هغه بیا زنانه وای چې دا خو پس کې اخته شو سمدستی وی بس دا 200 روپۍ ماده ته معاف کړی هغه نرسته زنانه وای دا ته معاف کړی خبره ختمه شوه. نن سبا غوړې داسې معاملې ډېرې کیږي، ډېر خلک داسې دي چې هغه د یو سړي نه موټر سایکل یا بل څه شی راوالي، هغه ته نه واخلي په 40,000 روپۍ باندې، او وروسته بیا هم په هغه سړي باندې په 13,000 په نقدو باندې خرڅ کړي. دا لګښت کنه جاری ده، دا حرام دی ګورې وې. ځان ساته سود ته نږدې خبره ده، ځان به بندې. وامره الى الله، وامره الى الله، حکم د دوست پاره لښوې دی الله ته. معنی په مستقبل کې او په وروستو زمانه کې چې کوم ګناهونه دی کوي بیا کنه، نه الله خو خدای کا عذاب ورکی او د الله خو خدای کا بخي ولې مشرک خونه دی، کافر خونه دی کنه. چې کافر او مشرکی خو خامخا معذب دی. او چا ویلی معنی دا ده چې الله بوله بدل ورکي کدی په صدق نیت سره بنشي، په اخلاص سره بنشي. چا وی معنی دا ده چې رد امر او د حکم پس د نه نه الله تسپارل شوی دی، دا الله خو خدای بچکی یې رستو کنه، بیا پکې پری دی، بیا سوتته واپس کوي. ولړونو خدای غل لاس کړی دی، نه دا پته لګی دا. او حدیث کې مرادي ورونه د الله جل شانو د زو کو ته درمیان زدي، کوم خو چې اړې نه خو واړي، کني کې ته اړې نه کې ته واړي، ک بده ته بده ته واړي. دا درې واړه معنی مظهری خپل تفسیر کې را نقل کړی دي. و امره الى الله، بهر صورت بیا نور مفسرین چې کله ګوري نو د امره الى الله کې سلور اقوال دي. یو دارا چې دا راځي د بندیدون کې ته، چې کوم سړی د سود نه بنش منتهی شه کنه، نو هغه ته خبره راځي ده. او د امر نه مراد ټول امور او ټول کارونه داغه دي، یا صرف امر در عبادت هغه دي چې هغه سپارل شوی دی الله ته په جزا او په حساب کې، یا په معافی کولو په سزا ورکولو کې، یا د اجر د واعظ د قبولولو د وجنه په الله تعالی باندې دی کنه. حسن بصری وی زم خولدار چې دا راځي دي ما سلف تا معنی معاملات د تیر شوی عمل د سود الله ته راځي دا کما کوي په معاف کولو کې په تاوان زایل کولو باندې. او دریم قولدار چې زمير راځي د خاون درې باد چې هغه منکیږي نه او واپس کیږي ګناه ته. سلورم قولدار چې دا راځي د نفس رې باد په تحریم د الله تعالی کې د رې بال او د سود له. په هر صورت دغه تفسیرونه چې د مظهری د حواله واضحه چې فلهو ما سلف، فلهو ما تقدم اخذه قبل التحریم، د د پاراغ سو چې د کلمخ کې غستری د حرامې دونه. و امره او کار د پروستو زمانه کې ال الله سپارل شوی دی الله ته، چې الله دې بچکی او کبیه پکې پری دی، یا کار د پنورو گناهونو کې سپارل شوی دی الله ته، که معاف کوي او کنه سزا ول ورکي. او من هادا، او سوق چې واپس شو حلال ګڼلو د سوتا، فاولائک اصحاب النار، نو دا کسان لازم دی ور سره هم فیا خایدونی بری پدی اور کې همیشه. ور من هادا، سوق چې واپس سود کولو ته نه ولي کی دي، چې مسلمان دی دوباره بیا سود کو نه دی، خو ور والا مستقل نه دی کنه. اصحاب النار خو هغه چاته وی چې د ور سره لازمی جهنمی دی، مسلمان نه کی دي چې الله بوله سزا ورکي او دا پته نه دی چې سوره ورکي. دنیا تروسه چې اباده شوی د مورخین لیکي د آدم علی السلام نه تروسه پوری سره پاسه 8000 کال وشو، نو چې یو سړی د یو عمل د هغه د پاره 8000 کال اور سکینه چې سوره زمانه ده. د مصیبت شپې خو ډېری وګدي په سړی باندې چې یو دوره د مصیبت تیر شي بیا دا غنه تاسو کوه څنګه چللی. نو مسلمان دې کې دې شروع ته الله معفي سزا به ورکي. او چې د مقام کې اصحاب النار وي، ندینه دا پته ولګید چې دا عاده د عود نه مراد صرف عود نه دی، بلکې عود علی سبیل التحلیل له مفسرین وي. من عاده معنا الی تحلیل الربا، سوق چې واپس شو سوتے حلال وي اوس جهنمی شو کافر شو. ولی حرام او ته حلال وي بیا مسلمان پاتې کیږي، اولائک اصحاب النار، او ای بپای کې همیشه بیا کافر دی. یم حق الله الربا ويربي الصدقات، دی آیات کریمه کې بیا تحذیر دی د سودنه، او فرق ذکر کوي په مینز د ربا او د خیرات کې چې صحیح خیرات او صدقات شوی دي. او وجه د تقابل دا ده چې کوم سړی سود کوي ناغه چې ته خیرات ورکوي، ولی هغه حرس د مال ډیرولو دی، پکې کوم سړی چې د ډیرولو د مال حرس یې پاغه کې هغه چې د الله په نوم باندې ورکړ کوي. نو یم حق محق پاسل کې محو کولو، زایل کولو، روانولو، دارنګ نقصان اچولو ته ویل کیږي. او محق در ربا په دنیا کې په سلورو طریقو وي. یو دا یمحق الله الربا، کمی الله سود مال مال داغي، عاقبت داغي فقر او زوال د برکت ته، غریب غریب بشي او برکت ته ختم شي. او دې موجدا دا چې عاقبت داغي زوال د عدالت او امانت داغه سړی دی، نو بیا هغه فاسق شکنه او زړه الله سخت کی پاغه باندې او درې موجدا دا چار کس چې د دو سود د نه اغست دي ناغه تخيري بیا فيخه ما دور پیسې را کړې وي 200 روپے ګورسل روپے ور پسې واغستې نو زه پدې بیا لګیې ولې دا نه خو مال سیوال اړ کنه ناغه تخيري کوي نه د نفس او د مال نه برکت ختم شي او سلوره موجدا دا کله چې د خلکو کې مشهور شي چې د مالدار شوی دی په سبب د حرام مالونو نو بد معاشان او غلاګر او ډاکوانو ورپسې شي ښه چې پیسې ډېرې جمع کړې دي نو دا غي نه وته هم نقصان دی ځان به ساتي ښه ولې خزانه جمع کړې ده او محق بیا په آخرت کې په دریو طریقو دی یمحق الله الربا الله محق راولي په سود کې کمی یې زایلکۍ او روانۍ یې څه معنی یو خو د دنیا او دا په دې طریقه آخرت کې څنګه یې نو په آخرت کې هم الله تعالی داغه په مال کې دا به برکت راولي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی د دې سودګر عبادت نه قبليږي سودي سړی چې دی کنه داغه عبادتونه نه قبليږي نه آخرت هم خراب شو کنه دارنګه په دبانې ګناه او عقوبت پاتې شي او مال خو ته زر هلاک شي درېم دا چې نیکان مالدار بم د فقراونه درې سو کال رستو جنت ته ځي حدیث کې راغلی وو نو په حرام مال سره مالدار شوی کسان خو بیا ډېر رستوي چې په حرام مال سره مالدار شوی دی چې داغه بس حالي بهر صورت الله یمحق الله الربا او بیا سورې روم کې بم راشي 39 نمبر آیت کې چې هغه مقام کې ملا جل شانو وي چې تاسو داسې م کوئ وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله بعض سړی بل له تحفه ورکړي خو په دې نیت یې تحفه ورکړې ده چې سبا به دې مال راکړي له دې نه به زیاته راکړي په دې نیت یې ورکړي هلته د آیات تفسیر داري انشاءالله را به شي سورې روم کې نو هغه هم سود کې ګورې داخل کړی دی ښه چې په دې نیت چا تحفې مه ورکوئ چې سبا به دې لګي او مال به له دې نه سیوا راکړي لکه بعد کسان په دین یت باندې دا اور کوي کنه نه دا غلطه طریقه ده او بل دا چې سپک کاروم دی ګوره دا ډیر سپک کار دی د دې وجنه الله جل شانو په دې کې به برکتی راولي عبد الله مسعود رضی الله عنه ویل ابن ماجه کې حدیث راځي چې نبی علیہ السلام فرمایل ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبه امره الى قله دنیا کې کم سړی چې خپل مال په سود سیوا کی انجام به لګوالی دی کله کله ډمبر دی او سیس ډیری او برکت ول الله ختم کی سل پاپړه دی ول وړه د سره 1500 روپے دی او د سره 15 لک دی میاشت 13 شوه د د پدې کې 0 روپے لاشته او داغه 15 لک خو سکه چې ورپسې 1 لک روپے نور خرج راغی ولی حادثه د الله لاس کې دی کنه دی خو کوټه کې نه استه خو غوامنا شو دی خو په بل حادثه رااله خو زی بی مار شو دی خو خزه پرې وته چې کته بیا سنو الټه قرضدار شي دا به برکتی الله را ولی ښه د سود په مال کې او د خیرات مال نو ير به صدقات زیاتې خیراتونه دا غي غټ غټ بدلی او ثوابونه ورکي یو معنا ده زم دا چې زیاتې هغه مال چې دا غي نه خیرات ورکړي شي کوم سړی چې پابندې سره زکات ورکي او د الله په نوم باندې خیر خیرات کی دا غ مال کې الله ډیر والی راوي او څنګه ډیر وای برکات یې وشي که ظاهر کې ډیروم نشي کنه او برکات یې ډیر شي دا غ ير به صدقات او لویا زیاتواله خدا دې کنه چې حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام هم ذکر کړو چې دوره دوره اجرونه ول ورکي چې سمره سمره د دې اخلاص ته کنه خپل صحابه شان هم ذکر کړو نو قران کریم هم ویلو کنه تاسو ته ستیر شو چې یو پوسه وای ورکي کنه او کنینو د قران نسخ صفاو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یو پلس خو دې دې ادنا درجه ده ادنا درجه په ثواب کې دار چې یو پلس دل بدلی درکې یو پلس دا مطلب نه لري چې دنیا کې دي شي اخرت کې دا نه چې استاد وی تخریر کو او چا چې یو روپیه ورکړ نه الله بوله لس ورکی مطلب دا لري لس چند داغه مطلب دا لري لس چند ثواب بوله ورکی په اخرت کې دا نه چې دنیا کې بوله لس روپیه ورکی نه هغه کس بیا چې ته روپیه ورکړ نه بیا به ګرځې دو چې اوس بل لس روپیه ملو شي په اخر کې به کانګ په لګې دا ډېر ګرځې دو دا وځي نه بیا به لوټي راځه ما کولی او پټی کې وته ناشته په اخر کې چې د یو لوټ اړول نه راغی د لاندې لس روپیه راو دي بل جمعه چې بیا استاد تقریر کوو نو دی بیا غل په نه یو تقریر ته ورته وی چا چې یو روپیه خیرات الله بوله لس کې راته پاسې دوه دی استاد خبره خو دې ټیک ټاک کتاب وګوره کانګ غوره په سړی لګي لوټي بمتا چې مکه پکې دا د دنیا کې ته وکنه نه دا د آخرت ثوابونه دی الله ډېری او دنیا کې پکې برکات شي او یو روپیه صدقات والله لا يحب او الله تعالی نخخی کل کفارن هر ډیر نا شکر حسین ګناګار سود کو ان کی بدو قسم دی یو غسړی دی چې سود کوي اوغه ته سوچ حلال وي چې د مور پی دی هغه ته کفار وي ډیر وی کافر او یو هغه دی چې هغه کوي ګنا او ته وی چې ګنا دی جرم دی کنه لکه ما تاسو ته وی چې هغه ما د اخرت ورته ځان ټینګ کړل دی کنه هغه حسین دی ګناګار دی ځکه د ورته کی ذکر کړل ښه کفار په تحلیل الربا اسیم فاعل الربا دی کون کې د سود دی او کله چې دا دواړه کارونه نه کوي نو الله دا غیره لپاره اجر ذکر کوي اوسه چین الذین عملو دا کم کسان چې هغه نو سود ته حلال وي نه کوي نو دا حال وګوره بشارت او زیر هغه ذکر کوي ان الذین بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت سود پرېخې دی نو سود ته حلال وي او نو سود کوي دا هغه نیک عمل والے دی عمل الصالحات دا عمل صالح تفسیر مخکې تاسو ته شوی دی دا عامونو تفسیروم شوی دی بار بار تیر شوی دی عمل صالح هغه چې د شریعت موافق قران او سنت کې هی ګوري لایات ساته ځکه نیک عمل موږ ځان نه شو جوړولې دا نه چې زه ته جوړ کو ناغه ته نیک عمل وایو بدتی بس غرق دی هغه په دې غرق دی چې هغه خپل څه شی جوړ کړل یا ولا مشرانو جوړ کړل یا د 300 کال مخکې جوړ شي ناغه ته خوې امون وایو خو هغه چې قران او سنت کې هی ځکه عمل صالح دی ته وي ما سوغه الشرع وحسنه بذوی شرع هغه جایز کړیو داغه تحسین کړی ابن کثیر وی عمل صالح دی ته وي ما وافق الكتاب والسنه چې د قران او سنت موافق التی دا غنه کامل له واقام الصلاه وګوره دا غنه کامل نو ذکر کوي کنه فرایض نیو بدنی فریضه دا یو مالی فریضه دا نو بدنی دا دا چې واقام الصلاه دا پابندی کوي د مانزه وګوره دا خبره خو بار بار تیر شوم نه تاسو ته خدا اهمیت په خاطر اختصار سره ویم چې اقامت د صلات د دې حکم الله قران کې تل زلک لري او دې چرته دا څه نه دی ویل چې مونږ وکې مونږ نه دا وی یقیم الصلاه مقیمین الصلاه یقیمون الصلاه د اقامت تک وسره ذکر کوي او بیا اقامت وې ستاه نو د قران کریم تشریح ماته سو ته مخ کې ویلې و غرا یاده کې چې اوقات د صلات پیژنې یو خبره ده بقره نساء سوره روم هود سوره بنی اسرائیل تو حاک راضی آی کې آیات کریمه د بقره حافظ و علی الصلوات و الصلاه الوسطى تیر شکنه محافظه او کې پټول منځونو باندې او قوم لله قانتين او سوره نساء کې به مراشي ان شاء الله ان صلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا نو محافظه وی دي تاسو کې چې ته په خپل وخت کې وکړه وخت نه به ضایع کې او دیم طهارت او وختونه باغه وختونه چې کوم شریعت تاکلی دي کله نبی له سلام نه یو کار داسې ثابت چې هغه مونږ په بل ټیم کې کړل دي نو پاغه ټیم کې دامو اچ بے ضایع وکړو هغه نه پوهه سړی ده نس مقابله کې قیاس کوي لکه نبی علیہ السلام د عرفات میدان کې د مازیګر او ماسپخین منځونه یو کړی دي کنه مزدلفه کې د ماقام او ماسوتن یو ذکر دي کنه نو دامو اچ دی او بیٹه من کړو وای نه یا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د باران د وجنه دو منځونه یو ذکر دي یا د سفر د وجنه په سفر روانو دو منځونه یو ذکر دي حدیث کې راځي د دې وجنه ائمه قائل دي سوا د احنافو نه نور امامان د دې قائل دي بلکه دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت مسند احمد کی راضی چې کله کله هم نبی علیہ السلام بغیر د عذر نم دو منځونه جمع کړی بغیر د عذر دا ټکه دی بکه من غیر عذر هغه هم کړی دي چې د ماسپخینو د مازیګر خوا که جمع تقدیم شو که جمع تاخیر شي معنی د ماسپخین دا د مازیګر دی ټیم تاړ او که د مازیګر غره مخ کې کې د ماسپخین دی دا دوا صورتونه دي اوس دا نبی علیہ السلام نو ثابت دی الته بغغ نه کوي چې وسړی د سفر د وجنه کې یاد بیمارې د وجنه کې یاد باران د عذر نه ځکه د نبی له سلام زمانه کې چې باران شروع شو دا आवाज به د جمعات نه کېد چې الا صلوا فی الرحال وخلقوا خلق قرونو کې منځ کوي او دام شوی دی کلا چې کسان دا غلی دینو د دوه منځونه یو ځای کړی دي نو دوه منځونه یو ځای شو دا ٹھیک دی چې احناف دا وایي چې حدیث کې راغلی دی چې من جماع بین الصلاتین نو فقط اتا بابا من الكبار خو حدیث ګوره موضوع ته نږدې دی دومره کمزور انتهایی کمزور روایت اخو صحیح روایت دي د دې وجنه مونږ دا نشو ویلې چې دغه ائمه یا امام مالک یا امام شافعی رحم الله یا احمد ابن حنبل معاذ الله اغي خلق ګنا ترا پارول غني چې تاسو دو منځونه یو ځای کې ګنا ترا پارول نه غزل حدیث راغله که فرض که تاله خوند نظر کوي نو شریعت کې دا اجازه هم شته چې په خپل خپل وخت کې وې که کنه خو دا مو وایه چې چا وکړل هغه کوپر کړی دی کنه غلطې خبرې مه کوه چېرته ا دا مو وایه بیا دا آیتونه مه پیش کوه چې قومو لله قانتین او ان الصلاه کانت کتابا موقوتا په ولې نبی السلام ته پته نه وردی کنه تی مفسر جوړیږي ردی دا تفسیر به موږ د نبی السلام نه تاسو کنه خو بهر صورت عام حالاتو کې دا پنځه ټیم دي دا یې خپل ټیم دی جرسار دا ټیم دی د ماسپخین دا ټیم دی د مازیګر دا ټیم دی دا چرته نبی علیہ السلام نه دکړي په زندګۍ کې چې هغه د سار او د ماسپخین منځو دی کړی دا چرته نه دکړي چې ماسوتن سره د ما سار منځو دی کړی دا چرته نه دی شوی لیکن دا خو شوی دی چې د ماسپخین او مازیګر یو دی کړی خو ټول عمر دا نه دکړي د کشیګان چې کوي چې یګان درې ټیمه باندې وي د ماسپخین او مازیګر منځ همیشه یو دی کړی تما خام ما سوتن همیشه یو دکې امام بګاړو کې خپل ایمان ایمان کباړه چې وتاږي وي پاږي امام باړه دی امام بارگا جمعه ته ګور نه وي اغي خپل جمعه ته چرته جمعه نه وي څه ته وي امام بارگا تغیر څه کې فرق دی تغی بانګ زمونه جدا دی خامخا پکې دا ټکی وي ایران نه بانګ اوري یا دا ملکونو نه چې کوم د شیګانو تسلط ته پکې ایو پکې دا خامخا وي چې اشهد ان علیا وصی الله ولی الله و وصی رسول الله و خلیفته بلا فصل دا ټکی وبکی وي د موږ ترتیب ته وګوره ایم مو کدا ویلې چې دو منځونه جایز دي مارته وي حدیثو کې راغلي دي دا په خاص اوقات کې مثلا د باران د وجنا یا د بل څه وجنا کته وي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویلې چې بغیر د عذر نه کړیو د تاویل نه قطع نظر چې بکه تاویل وکړو دا ډیر کم چې تشې وي ډیر کم دا مطلب نه و چې تا وته کار ویلې دی ټول عمر بدا سکے اچرت نشته کنی ناغه با خول کی چې چتر صحابه په زندګی کې دغه درک نه لګی ښا نو بهر صورت دا وای پکې پاک پاکی د طهارت ته سورې مائده کې براش ان شاء الله شپږم آیات کې ودری دل پکې ضروری دی فرض دی بقره کې تاسو ته تیرشیو قوم لله کان دین دارنګې رکو سجده د پکې حج کې براشي وو او یا کې قرات ته پکې سورې مزمل کې براشي سلورم شلم کې محافظه اوس صورت ده تیر شو حفاظت داغه د اوقات او د شرایط او د ارکانو قنوت ته پکې معنا تابعدار بولاړې عجزه کې دارنګې خوشو پکې راغله د سورې مؤمنون کې براشي دارنګې دوام دې همیشګيري د پکې سورې معارج کې براشي اخلاص پکې پکار دې سورې نام کې براشي د ټولو شرایطو د بشاملي او حدیث به سره یوځي کې چې نبی له سلام ویلو چې دا خپل سب هم برابر وای ګوره سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة بل روایت کې راځي من اتمام الصلاة دا صف نیخ کې او برابر کې خپل خپې سره وګدوږي سره لګوي ولی بغیر د دین اقامه نه راځي بغیر د دینه ساموز نه پوره کیږي موز نیمګړی وي وردا ما ته دا چرته نه دی معلوم چې په دې کې یو امام اختلاف کړی دا ګور اتفاقی مسله ده دا اختلافی مسله نه اختلافی ته مجوړه وا دا مونږ وایو چې دومره اره تم مودریږي چې هغه وګي کولو شوي اندازه به ودریږي چې ستا وګوم دا مرګری د وګي سره برابر شو خپل هم دا د خپل سره برابر شو نه خو دې کې خود ټوله هم اتفاق یا اختلافی مسله نه وا نه په یو سره بریده ته اختلافی مسله وي هیڅ اختلاف پدې کې نشته او دا د مونږ اقامت ته ونن زمونږ په جماعتونو کې بالکل ختم دی زمونږ د موسیکم حال له الامان والحفیظ انس رضی الله عنه په دې اخیری دور کې چې ته کوفه کې مونږ کو جماعت کې چې بارو و ډیر سخت په جوړا شو چاوته ولې ته خدای ته جاړې ډیر جړل هغه د نبی له صلوات و سلام زمانه کې چې کوم مونږ کو کم دینو نه هغه دین او خلق ټول زیات کړل دي یک خوششتنه خدای مونږ پکې پاتې او هغه هم برباد کړ هغه هم وی برباد کړ دا چې د یو وخت مونږونه غیلی دلې وي هر هغه لوي چې د خلق څخه یې داله کم مونږ دي په کومه طریقې دی کوي هیڅ د شرط خیال نشته ټول عمر مسله اوري اوري ته به وته وې اعلان به وته مو کې بار بار خدا خون سړي نه ورکې چې بار مونږ کې ته وته اعلان کې کنه بیا و یو استاد مړه دا چل کې د جمعې پر ورځ وته لګا یا دهاني ورکو چې بای ګورې خپل خپې سره وګد وګې سره یو ځای کا او استاد وژنه ګورې ته به ګونګارې کدي خو سب کوک شوی کنه او ته غلط ولاړې نو دا مو آیا ګناونه د ډیر کلو ثواب مو په پرې ده ته ستانه راتل خو سب دې ټول روان کار سره ختم کړو تا هو اقامه د خلکو روکا کړه تا د وژنار څخه خراب شو نو ته به حیران شي تاله به خوند هم نه درکې چې دلته ودرېږم او بل بعضې بدبخت او پکېدای چې ته به کوشش دا کوې چې ستانه دې غاړې ته دی نو زه سره خپې وځای کوم ولې د امام نه دې غاړې ته چېرته ته به خخ په دغه کوې که نه ګس خپې ته دا بل کار دی که خپه رادېخوا کي رادېخوا دي کېږي نه دی رادېخوا کوي خو دا خو ستا کار وکړه چې ته به کې نو ته چې سره خپه خوا کې نه به ستانه وتښتې وای ډېر زیات خارخ په در باندې لګي نو څه ووایو تاسې خلق دی عجیبه د الله بندګان او په دې کې زمونږ څه فایده ده راته ووایه زمونږ جیب ته څه پیسې راځي خو د محمد رسول الله طریقه ده نو ستا ولې بدې شي د الله بنده مونږ خو په تا خفه کېږو چې دا مونځ خو دې صحیح شي که نه اسه نشي قیامت کې را پاسه لکه د حذیفه رضی الله عنه خبره یو تنه په مزبانی ولید تکا ټوکې کول رستی وته وی هر ته پوسټ نه کوم ابن کثیر نور مفسرین راولې دي موس کم تو سولی د کله نمونس کې سوره وا خوش جدا مونس کې ناغوته یره سلویخ کال خوش ناغوته تا یو مونږ نه وکړي تر اوسه یو مستانه وکړي او کته مړ شو نه د نبی السلام په دین بنمري نو بیا هغه په جلا شو خو په دې چې ډیر اتل اسو یو خبره زما ختم نه راغو صحابې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وا تاغه وستا یت دال صحیح نه دي وګوري مونږ نه اته چې کړه ټک ټک دي نن مونږ دې ته مونږ ویل دي کنه ته مونږ حال ډیر برباد دي قران کریم دا وی اقامه الصلاه د پابندی کوي دین دی ویل چې مونږ کوي واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځو نو دې سره سره لازمی دا ده چې اوس به مالی بندګیم کوي کنه نو آته او زکات ور کوي زکات ایمان راول نیک عمل وکړه پابندی د مونږ وکړه زکات ور کله هو مجروهم دې د پارا بدلی دې دې اندر به په دربار درب دې کې ولا خوف علیهم نبی سیر بدی باندې ولا هم یحزنون نبشی دی غمجن نبی یرا پدی باندې پروست زمانہ کې او نبی دی غمجن په تیر زمانہ ځان ځان لګي مخکې تیر شو تفسیر دا وته ګوره الذین هغه کسان یاکلون الربا چې اخلی مال د سود لا یقومون قاب نسیدی د خپل قبرونو نه د قیامت پر ورځ الا کما یقوم الذی مگر پشان تا د پاسې دود هغه سړی یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړي هغه لرا شیطان من المس د وجدنن وتو د پیریانو نه پدکه یا د وجد لیوانتوب نه ذالک بانهم دا په سبب د دې چې بشک دا خلق قالو دی وی انما البيع مثل الربا یقینا دا بیع اخر سول پشان ته د سود دی وحل الله البيع او حال دا چې حلال کړی دی الله بيع وحرم الربا او حرام کړی دی سود فمن جاءه نسوک چې راغی هغه تا موعظه واعظ نصيحه من ربه ده طرف در رب ددنا فانتها نو ده بنش د سودنا فله ما سلف ده پارا هغه سودی چې مخ کې کړی دی هغه دی معنا هغه ده پارا جایز شو دا غیث ګناه پورته شو او امره الى الله کار ده پرستو زمانه کې سپارل شوی دی الله تا ومن عادا او سوک چې واپس شو حلال ګڼلو د سود تا اولایک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی هم فیها خالدون یبدی پدی اور کې همیشه یمحق الله الربا کمی الله مال د سود او یورب الصدقات او زیاتی خیراتنا والله لا يحب او الله تعالی مین نه کوي کل کفار نسیم هر لوی کافر سره چې سود حلال وي یسیم ګناګار سره چې سود کوي هغه سره مین نه ان الذين بشکاغ کسان امنو چې ایمان راوړل او عمل صالحات عمل کړل موافق د قران او سنت واقام الصلاة پابندی کړی د مانځوات او زکات ورکړی د زکات لو مجرم اندر ربهم دی د پاره بدلی د دی په دربار در رب دی کی ولا خوف علیهم نبی سیر رب دی باندې ولا هم یحزنون او نبشی دی غمجن بسم الله الرحمن الرحیم باب صلاة التطوع دا باب دے د نفلی منزونو په بیان کې دا نه هم نمبر باب دے مخکې تیر شو چې په دې کتاب دو صلات او د مانزه کې ولس بابونو کنه دې باب کې وسلوخ احادیثا د نقل کړی دي نه پکې هغه دي چې هغه د بخاری مسلم دواړو دي متفقون علی دي درې پکې صرف د بخاری دي دو پکې صرف د مسلم دي او باقی د نورو سننو یو پکې ضعیف حدیث هم شته او یو پکې غریب هم شته مراد د تطوع نه هغه منځونه دي چې هغه لازم نه په انسان د تطوع نه او باقی دا چې تطوع دا ټکي مونږ ته هم شامل دي صدقه ته هم شامل دي روزه ته هم شامل دي حج ته هم شامل دي خو دې ځکه چې مراد ته هغه منځ دي چې هغه واجب نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی چې په تطوعات او نوافل با فرائض پورا کولی شي پر ورځ د قیامت او دا خبره مولا علی قاری رحم الله ام کړی ده او دا به عینی د حدیث مفهوم دی دا مې زکه وای چې بعضی بدعتیان هغه وی وی تاسو وای چې فرض مونږ پسې دعا شته مخکې به دا خبره کولای مونږ خدام نو وای چې جمع دعا شته چې څوک یې غیته وایا خو دا چې شتنو وی پرې سنت پسې ولې نشته ولې سنت خو دا مکملات دي کنه علماونه دې کلی خپل کتابونو کې چې مکملات دي د مکملات معنا حدیث کې راغلی ده کنه علماو ذکر کړی ده معنا د قیامت پرس کې چې تر ده په فرایضو کې څه نقصان راغلی نو الله پر ده دا تطوع رالی ده سنت برالی ده نفل برالی نه په ځای بېګدي دا بوله پوره کوي ښه هغه دا مطلب دی چې قیامت کې به پوره کوي دا نه چې دنیا کې پیر دی وجه نه کومه دعا چې فرض او پس کول شي په جمن داسې په سنتو پس کول شي که موږ خو یوم نه کوځه کده نبی اسلام نه یوم نه ثابت او ځان لیکه کین هر وخت کول شي که فرض مانځنه رستو اکثر ځان له دعا نبی اسلام تاسو تیر شو حدیث صحابه ته ترغیب ورکړل دی خپل هم کړی دا موږ د تم داوی چې سوره دعاګانې په عاجزه کول شي غوک په صورت معلومه دا شو چې فرایض راس المال دی اصل کې د سړي راس المال دی او اصل نجات په پدې باندې حاصلېږي او نوافل ګټه ده رفع د درجات الله پدې باندې کوي د دې وجنه دا انتهایی اهم ده چې تل کا څنګه د فرایضو خیال ساتي د نوافلوم خیال او ساته خپل کوشش دا کوه تر خپل وسه پورې چې سوره کول شي نه نوافل وکړي په صحیح طریقه عن ربیعه ابن کعب الاسلمی رضی الله عنه د ربیعه ابن کعب الاسلمی رضی الله تعالی عنه روایت ده دا اهل صفه او نوخه هغه صحابي دي چې اویا کسان نبی له سلام سره مدرسه کې داخلو صفه کې پای کې او دا صحابي هم دي رسول الله به ډېر خدمت کو او په سفر او حضر کې به سره بیا وروسته 63 هجره کې مورخین وی دي وفات شوی دی دا صحابي قال دی وی قال لي النبي صلى الله عليه وسلم چې ما ته ویل نبی صلى الله عليه وسلم صل سو غواړه سوال وکړه زمانه سو غواړه څکه د نبی له سلام ډیر خدمت کو اچ خدمت تو کتل وسو غاړه فقلت وی ما وتوي اسالک مرافقتک فی الجنه زستا ملګرتیا غواړم په جنت کې بس دا یو ارمان مې دی چې تاسو را جنت کې ملګری ما فقال نبی له سلام ورته او غیر ذلک دینه بغیر نور سو فقلت هو ذاک ما چم د غارمان مې دی بل هیڅ نشته زما ارمان نو قال پی نبی علیہ السلام راته فاعینی علی نفسک زما مدد وک په خپل ځان د کثرت سجود په زیاتوالی د سجدو مانسو کدا غواړی کنه نو څومره سجدی چې زیاتول شي نو زیاتې کمنه نوافل کوه چې ټیم د تایو مقرته ای کنه نو چې بی ځای غپ لګې اته ناس تکې بی ضرورت باسو نه کې داغه په الله تعالی نو درېږي پاسا او منځو کو زمون سلف مشران چې صورت تیر شوی دي کنه دا یی غټه کامیابی سو هغه داوا چې دا یی خله بچوي او خله بچکیږي صرف پدې باندې غیبت بنکه بدنامه بنل لګې پچا بوستانونه بنې بے ځای بکواسات بنې کنزل بنې ولی تا ته چې مکمل اویږي د ضرورت د خبرو نه سیوا نو ته به مونږ سوال وکړه نو خپل کوشش دا او دا غي دغه وجه دا چې زمونږ د سلفونه کله کله نقللی چې دوره رکعاته به کول پاز کوم مبالغه یی خیر چې هغه لکه شکلوم دا غي نه جوړیږي چې د شپې به زر رکعات کول نو خو ډېر ګران کار دی چې سوره زر رکعات به د څنګه کول نبی عليه السلام په ټوله ژوندۍ کې محدثینو لیکلي دي اکثر 12 رکعات کړی دي کنه او نور عام حالاتو کې خواته دي کله دا 12 پوری دا غنه ثابت دي ځین علاوه خو غي نو دا به زر رکعات څنګه ټک ټکیان خو غي نورور ای خو چې مونږ کم کاونو په صحیح طریقه باندې به کوه نه خلقو مظاهره خبره چې مبالغه مکو به ځای چې مبالغه پکې کوي سو کوي وی مولا دلته تقریر کا وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خانه کعبه ته نن وته وی چې په یو خپل باندې ودریدو نیم قران وی بیا په دې بلخ په ودریدو نیم قران بیا وی په امام صاحب باندې دروغ وی لعنت الله علیک دا کوم ذکر راغلی دی مونته سند خو یا کوم چا لیکلی دی په کوم روایت دی په کوم سند دی غلطی خبره دی امام رحم الله بارک ذکر مکوا چې هغه مونږ کو هغه په یو خپل نه کو په دوخ به باندې مونږ کیږي دا څنګه مونږ ولر ګړې پکې کو عجیب خلک دی کنه ته به حیران شي اصل کو اخیا بل شان ناغلی او عثمان رضی الله عنه بارک صحیح روایت دی امام محمد مغه روایت راول دی ځکه مدینی والا باندې رد کړي کتاب الرد علی اهل المدینه نن سبا چاپ کړي نه پای کې دا واقعا ذکر کړی دا چې عثمان رضی الله عنه خانه کعبه ته ننوت نو دنه پکې یو رکعت ویتر کو پای کې ټول قران وی یو رکعت ویتر کی یو رکعت ویتر دی ثابت دی یو ټول قران پکې وې ابن کثیرم دا روایت راول دی خپل تفسیر اول کې او بیا وی چیرې ما تاسو ته ویلم دی مخکې چیرې حدیث کې قرآن نبی له سلام وی چې دا ندی په کار چیرې دی روز او درو شپه نه کم کې قرآن ختم شینو د څنګه کو په یوش پکې دا غي یو جواب ادا کړی چې د اصل کې ردی حدیث پته نه و چې نبی له سلام موږ د دینه بن کړیو دا د اجتهادي مسله وای اجتهاد کې انسان غلط هم شي کنه مجتهدین دی الله ولې اجر ورکړي ښا ودانه چې ګني ګنای ادویم جواب ادا کړی چې عثمان رضی الله عنه کړه د پیاوش پکې خدا داغه او کرامتو د ژوندۍ کرامت خو مونږ منو دا داغه کرامتو چې هغه پیاوش پکې ټول قران هم وي او سره د دین چې په مطلب هم پیدا په معنا هم پیدا به سوچ ته نه دتلې سره پر غلاو یې نه چې پلان کې زین پلان کې استاد راغله نو شبیرنه کوي او خر لا کوله حق حق بس دا چلی نور به څه نه وایي دا سوې هغه دا چل نه کوه انه کان خلقو کنه خو بار صورت دا خو دې مبالغه کوي با دې قسم مبالغه مکو امام رحم الله نیک سړیو هغه ک نفل کولم په صحیح طریقه باندې وکړي اگر روزنی سلام به په صحیح طریقه نیولی ایو لوی عالمو هغه څنګه داسې کولی شي چې دور پسې دروغ وای بدا چلو کو دته خیال دار چې دا د امام صاحب لپاره دې مرتبه وچتو او سفیان او بازو ډیر لوی نقصان دا کړو چې هغه مبالغه وکړي مبالغه دا وکړي چې چا سبحان الله یو زلوی کنه نو بس داغه نسل توتیان پیدا شي په جنت کې او دا غي مخوکه د زبرجدي او خپې د سروي او لکې د دی او دا شې د جوړ کو ا دوره نه يرونه پیدا مبالغه مکه وای اوج بوج دین م بدنامه وای کم چې صحیح روایت او کې صحیح فضیلت راغله د ناغه ذکر کې د دې وجنه امام مسلم رحم الله مقدمه کې لیکلی دي چې سفیان باندې مونږ اعتماد نکو ته وجدار چې غیر وخوي خپل خیمه جنت کې ټکوي خو چې ګوري نو دا خیمه په جنت کې ټکوالي شي ا د دې وجنه ابن معین وی نتکلم بالذین غرزوا خیامهم فی الجنه علامہ ابن جوزیوی اذا وقاف الاسناد صوفيا فاغسل يديك منه سند کی چکل صوفی سے ابراہ کہ نو علاج تے ہوئی دا شیروان دے سو مطلب اے دا چ دی مبالغی کی او بیرست او خبر کڑے وا چ دادی قص نہ کی انہم لا تعمدون الكذبا دی پ قص دروغ نو دی مطلب دارے چ مون خلق دین تے ڈیر راولو فضائل بہت ڈیر بیان کو لک مقصد نیک دیر غریباں نو خطا شوی دی چ کہ مقصد تھا نیک نو لار بولم صحیح استعمال ہے کنا او یو پکې دا څه وو چې هغه د چا حدیث وو چې نبی له سلام کو ویلی چې من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا چې په ما په قصد دروغ وې نه جهنم کې ځان لځې جو کنه هغه ته وی کذب علی ویلی کذب لیه خو نه دی ویلی کنه معنا په ما یې دروغ وې او بدنامه را و یو کذب لی زما د پاره دروغ وې مونږ داغه د پاره دروغ وایوي مونږ وی داغه د پاره دروغ وایو هغه ته فایده را چې مونږ خلق دین دړي راشي الله بنده وای مکه نقصان مره سو دین دا بار صورت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کثرت سجود کړه دا مطلب نه دی ما مطلب دا لري چې ته بیا ټک ټک شروع وکړه دلته ولې ونه ونه کسانو تنکړه وې ته دلته رااله ما خامو دی خوا کې باندې کړي او ته چې کم دینو نفل کوا چې په سوفیان بازینو دا فرض دي چې ته دې مجبور کې خامخه نفل خود الله تر طرف نه تاته اجازه درکړه شوې ده که ثوابونه دي کو دي نه کو ګناه نشته نبی ته خامخه او کنه هم لیوانه دغه دې تنکړه مني ما وی په یو ډېر شلو رکاتو نه ته ایمای جو سره کارو کم کنه نو مې لګی دا څنګه کول نه بل کسو مولا کوي بس استاد جی ټک ټکو نو ټک ټکو ایمای جو سره لګا برابر هم کنه ټک ټکو نه خپو تسلې سره دو رکاتو کو جو په صحیح طریقې او کنه نو دا غره دی دا دو ضرور رکاتو نه چې کله پای کې ستا خوشو خزو نشتا سپک الفاظ صحیح نه وي سپک تسبیحات صحیح نه وي ته محمد رسول الله منځ کو رکنه صحابي وي د شپې ولالو نظر احلم زور په دې مدریدم په سوره بقره شو روکړوا په ماوی چې دا باخر تر زی په چې سوره بقره اخر ته ورسوله نی په دې کې او په دې سوره نساء شو روکړه نی ماوی چې اوفو دا خو دا بل موږ صورت ته نبی له سلام قانون خدا له چې سر تر زی وی هغه چې ختم کړي بیا سوره ایمان شو روکړه ګوره رستو راغې نفلو کې ارسم کولی شي ګوره دا وې نه په قهاو لیکلې دي کپه نفلو کې او په سنتو کې ته به ترتیب آیا ته نه وې کنه مخکې رسو هیڅ ګناه پکې نشته البته په فرضو کې دا احناف او فقهاو دا لیکلې دي چې یو سړی په قصد وي نو مکروه کیږي خو که قصد نه وي به اختیار یو سړی کله کله داسې وشي امام ته غلط شي کنه مخکې رستو وي مثلا قل اعوذ برب الفلق وي نو بیا ورپسې په دویم رکعت کې سورۃ الضحا وي او الضحا نو کدا دا به اختیار کړی او قصد نه وي نو موږ بالکل صحیح دي احناف هم دا وي که په قصد کړو بیا مکروه دي دا مطلب نه دی چې کنه مونږه باطل لګو خو بار صورت نبی علیہ السلام یغه چې شروع کړي ما وي چې بس مونږ ماتو ما دا خو یو رکات ته پای کې نبی له سلام دومره وګدوی خش پک سی باره په یو رکات کې ابو سمره خيستو عائشه رضی الله عنها وي ابو چې کوم سلور رکات کول نو ته بیا زمانہ دا ته پوس مکو چې سمره خيسته به کاو سجدی له بچ لاند د سجدی نه به سر را پورته کنو د دوه سجدو من کې ناس تر کنه وی کې به دوره دعاګانې کولې چې ما بیا خپل وګ دکړي و د شوم بیا به الله تعالی کو دیم سجدی له بتو دومره وګدو داغه سجده رکو ته نس دیو دا غو رکو قیام ته نس دیو دا نه چټک ټکو بار صورت دا ډیر لوی عمل لې چې وسړي وقو ته ملاويږي او غي د برکاته کې ودري کې الله ته نبی له صلوات و سلام هغه صحابي ته وي دا ډیر کنه بس ما سره به الله جنت کې مرګري کې لوی خبره ده کنه چې محمد رسول الله رفاقت کې وسړي ته ملاويږي ملګرتیا او هغه ته طریقو نسخه دا خي چې ته به ګورې سجدې ډېرې کوي نو سجدې به کله ډېرې وشي چې سړی نفل ډېر کوي که نه نو کوشش په کار ده چې نفل ډېر وشي ښه بیا ورته ګورې عن ربیعه ابن کعب الاسلمی رضی الله عنه د ربیعه ابن کعب الاسلمی رضی الله عنه روایت ته قال دی وی قال لی النبی صلی الله علیه وسلم اویل ما ته نبی صلی الله علیه وسلم سل سوالو کا وغواړه څه وغواړه فقلت ما وتوي اسالك مرافقتك في الجنه زغواله مستانه ملګرتیا ستا په جنت کې فقال ما ته ويل او غير ذلك عددنا بغیر نور سو تدينا علاوه نور سو فقلت ما ورته ويل هو ذاك فسم دغا قال نور ته ويل فاني على نفسك زما مددك پخپل نفس بكثره السجود په زیاتوالي د سجدو سره ا مراد د دینه صرف سجده نه ای لکه بعضی خلک ته نه صرف سجده مراد نه ای بلکې کثرت د نوافل دی ځکه چې سجده نه زیاتیږي مگر په زیادت د مانزو ولی یو رکعت کې دو سجدی دي نو بل رکعت کې دو نور شو سلور شي کنه نو مطلب یې داره چې فر نفل منځونه ډیرو کسمره چې ته کول شي ها او مطلب هم د خیری جمله داره چې نبی له سلام امدادو کما سره خپل نفس باندې معنی ته خپل ځان ما سره ملګری کې کنه نو دا په دې طریقو کا چې ته ډیره سجدی کو نوافل Thank you.